Вы. Адпусціць? Не. А навошта ты мне можаш спатрэбіцца? Шкоды ты мне нарабіў нямала. Можа, як-небудзь і разлічымся, дзед. Што табе даць за твой гарох? От неразумны нейкі птах. Хіба можаш ты мне заплаціць? Хоць і гаворыш ты чалавечым голасам, але... Не ў тваёй гэта сіле. Гэтаму пасля ўбачым. Чаго ты жадаеш, дзед? Чаго табе ў жыцці не хапае? Чаго не хапае? Чаго не хапае? А, усяго, браток, не хапае. Ага. Жаданняў у мяне нямнога. Каб мы з бабай ніколі галоднымі не былі. Вось чаго я жадаю. Ды гэта мусіць браць жораў ніколі і не будзе. Так і жывём, браць жораў. Ёсць хлеб, ядзім. А няма, глядзім. Сёння паабедаем, а як заўтра не ведаем. Ну, ляці сабе на здароўе. За тое, што адпусціў ты мяне, дзед, без крыўды. За тое, што ў сваім сэрцы праўду носіш. Вазьмі ты ад мяне ў падарунак торбачку. Дзякую за ласку, браце Жораў. Але навошта мне гэтая торбачка? У мяне дома і сваіх хапае. Ты не глядзі, дзед, што яна такая простая на выгляд. Торбачка мая незвычайная. З ёю ты ніколі холодным не будзеш. Ніколі? Нешта я не разумею цябе, браце Жораў. Слухай уважліва. Калі ты захочаш есці, дык палажы торбачку на зямлю і скажы: раскаціся, раскруціся, дай мне піць, дай мне есці, што на свеце ёсць. Тады ўбачыш, што будзе. А калі не захочаш болей есці, скажы: скруціся, складіся, у торбу ператварыся. Памятай гэтыя словы. А цяпер бывай, дзед. Курлы, курлы, курлы, курлы. Вой, вой, вой, вой. Дзіўны нейкі птах. Гэта ж першы раз чую, каб жораў, ды гаварыў чалавечым голасам. Вось дык справы. Вой. А што я цяпер бабе скажу? Во будзе напэўна лаяцца старая, што адпусціў я Жорава. Але ж ён торбачку мне падарыў. Трэба хутчэй бабу паклікаць, ды расказаць ёй пра ўсё. Ага, правда? Баба, ідзі сюды хутчэй, баба, ідзі сюды хутчэй, баба! А, я, можа, злодзя злавіў, га! Баба, ну, тихо. Ну. Баба, ну. Каб ты ведала, што тут было, ну. Гэта ж цішэй. Ну. Гэта жораў нейкі панадзіўся ў наш гарох. Ах, валацуга, а ты яго не злавіў? Злавіў. Злавіў, за ногі злавіў. Ну, ды дзе ж ён, га? Ды я адпусціў яго. Дурны, а навошта? Ды ён прасіцца пачаў. Ніколі, кажа, больш у наш гарох прылятаць не будзе. Дык я пашкадаваў, няхай, думаю, ляціць здаровы. Дурань ты, дзед, дурань, га? Жорава злодзея пашкадаваў. Трэба ж было яму шыю скруціць, ды ў гаршчок кінуць. Пад'елі б мы з табой тады супу, а зараз... Зараз галодныя будзем, і ўсё праз цябе, дзед, і праз цябе, і праз цябе, і вай. Бесціхні, слухай. Затое ён мне торбачку падарыў. Торбачку? Ну, глядзі. Ну, а навошта? Ну, навошта нам гэта, ануча, га? У нас у саміх такіх хапае, га? Цішэй, супакойся. Глядзі, што зараз будзе. Ты гэта, ты есці хочаш? А можа, ты мяне пачастуеш, га? Тьфу на цябе, дзед. Смеяться з мяне надумав. У хаті ж нічого нема. Скоринки хлеба не знойдзеш, дзіва, што галодна. Да я кажу, стіхні, стіхні, тішай. Дык чакай, зараз усё будзе. Як гэта там? Ага, во. Раскаціся, раскруціся, дай нам піць, дай нам есці, што на свеце ёсць. Невядома, адкуль з'явіўся стол, накрыты белым абрусам, а на ім стравы, ды такія, якіх дзед з бабай у вочы не бачылі. Пірагі і каравай, вендліна і смажаны гусь, вінаград і яблыкі –